întâlnit un înger care m-a întrebat dacă în viață am iubit cu adevărat, măcar odată. Da, eu nu am știut ce să-i răspund la început, dar te-am văzut venind spre mine și-am simțit că pari ca o minune. Fără un cuvânt a spune, intre așa în viața mea. Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. N-am iubit pe nimeni toată viața mea, nu am iubit pe nimeni alta așa cum te-am iubit în toată viața mea, în toată viața mea. Cred că avem o viață, doar o viață să trăim, și avem un suflet, doar un suflet să iubim așa ca într-o poveste, fără pline chiar de veste, ne-ntâlnim cu dragostea. Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. N-am iubit pe nimeni în toată viața mea, nu am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit în toată viața mea, în toată viața mea. Toată viața.